Rosny minie. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Późnym wieczorem strażacy zakończyli akcję ratowniczą w Łódzkiem. Spod gruzów domu zniszczonego przez wybuch gazu wydobyli dwie żywe osoby. Jedna zginęła. Są zarzuty i areszt dla mężczyzny podejrzanego o podpalanie mieszkania w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Kapsuła z czterema astronautami w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To udana misja NASA i firmy SpaceX. Jedna osoba zginęła pod gruzami domu we Włodzimierzowie Włódzkiem, który wczoraj po południu zniszczył wybuch gazu. Dwie strażakom udało się uratować. Późnym wieczorem wydobyli mężczyznę, wcześniej jego córkę. Żonę nie udało się ocalić. Akcja trwała kilka godzin. Jako pierwszą już na samym początku akcji wydobyto młodą kobietę, przekazano ją pogotowiu. Po kilku godzinach znaleziono ciało starszej z kobiet, nie żyła. W środku pozostał jeszcze mężczyzna. Strażacy nie byli pewni, czy przeżył, ale pies gruzowiskowy dał sygnał, że w ruinach jest ktoś żywy. Mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Ten mężczyzna przebywał w piwnicy. Pamiętajmy, że nad piwnicą znajdują się dwa stropy. Po kilku godzinach do mężczyzny zszedł ratownik. Kiedy wyszedł, rozpoczęto akcję wydobycia. Huk, który towarzyszył wybuchowi gazu, słychać było nie tylko we Włodzimierzowie, ale również w okolicznych miejscowościach. Wybuch bomby, no. A się w domu zatrzęsło. Akcja strażaków nie należała do łatwych. Na początku siłą własnych rąk starali się odgruzować budynek. Z każdą chwilą przybywało jednak posiłków. Monika Gosławska, Radio Łódź. Mężczyzna podejrzany o rzucenie racy i podpalenie mieszkania na Powiślu w Warszawie podczas Marszu Niepodległości trafi na 3 miesiące do aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Prokurator po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego postanowił o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Prokurator uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki do stosowania tego środka w postaci obawy bezprawnego utrudnienia postępowania, obawy ucieczki, jak również grożącej surowej kary. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Dopiero w środę, czwartek, dane dotyczące zakażeń koronawirusem pozwolą ocenić, czy w Polsce przestała przyrastać liczba nowych przypadków. Tak uważa rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jan Bondar przypomniał w Polskim Radiu 24, że w ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia ze świętem, a statystyki przekazywane po dniach wolnych są niższe ze względu na tryb pracy lekarzy i laboratoriów. Zaznaczył, że liczba potwierdzonych ostatnio przypadków jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Za tą liczbą kryją się oczywiście przypadki osób chorych, średnio, ciężko i bardzo ciężko. I to jest oczywiście poziom bardzo, bardzo wysoki, więc tutaj mówienie o zatrzymaniu epidemii to jest naprawdę jeszcze przedwcześnie. Natomiast jeśli te wyniki nie będą rosły w przyszłym tygodniu, to jak najbardziej będzie uprawniona teza, że tak powiem doszliśmy do szczytu, przynajmniej jeśli chodzi o tę falę listopadową. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o blisko 22 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Masowe testy na obecność koronawirusa zamierzają wprowadzić władze Austrii. Od jutra w tym kraju będzie obowiązywał całkowity lockdown. Szef austriackiego rządu przytoczył przykład Słowacji, gdzie 2 tygodnie temu przetestowano niemal 2/3 populacji. W niedzielnym programie Presse Stunde Sebastian Kurz przekonywał, że tylko w ten sposób można podtrzymać nadzieję na zniesienie obostrzeń już za 3 tygodnie. Zaznaczył, że najpierw powinny zostać przebadane najważniejsze grupy zawodowe, jak nauczyciele czy lekarze. Od wtorku do 6 grudnia w Austrii obowiązywać będzie prawie całkowity lockdown. Zamknięte pozostaną wszystkie sklepy z wyjątkiem marketów spożywczych oraz drogerii. Uczniowie i studenci przejdą na naukę zdalną. Kanclerz Sebastian Kurz zaapelował ponadto do swoich rodaków o unikanie wszelkich kontaktów społecznych wykraczających poza własne gospodarstwo domowe. Austria należy obecnie do grona krajów, gdzie w przeliczeniu na mieszkańców odnotowywanych jest najwięcej dobowych przypadków koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Udany start rakiety Falcon 9 z przylądka Canaveral na Florydzie. Wyniesiona przez nią kapsuła z 4 astronautami dotarła na okołoziemską orbitę. Wkrótce mają dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Start pojazdu SpaceX miał miejsce po zmroku. O 19.27 czasu lokalnego odpalono silniki rakiety Falcon 9, która wyniosła w przestrzeń kosmiczną kapsułę Dragon, której nadano imię Resilience. Na niebie pojawiła się smuga światła, którą na miejscu obserwował m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Po 12 minutach kapsuła oderwała się od rakiety i ruszyła w 27-godzinny lot w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To pierwsza misja SpaceX z pełną czteroosobową załogą, w skład której wchodzi także kobieta. W poprzedniej misji brało udział tylko dwóch astronautów. Misja Resilience jest wspólnym przedsięwzięciem NASA i prywatnej firmy SpaceX należącej do miliardera Elona Muska. Otrzymała ona od rządu Stanów Zjednoczonych 3 miliardy dolarów na komercyjny program lotów kosmicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej serwis sportowy przedstawi Mateusz Fusiarz. Włochy 2, Polska 0. Biało-czerwoni przegrali wczoraj swój drugi mecz w tegorocznej Lidze Narodów i o ile nasi rywale poza strzelonymi golami dali wczoraj jeszcze szereg argumentów, że są od nas po prostu lepsi, tak Polacy zaprezentowali ich dokładnie tyle samo, co liczba zdobytych przez nich bramek czy też celnych strzałów na bramkę Donnarumy. 0. Tak mecz w TVP Sport podsumował trener Jerzy Brzęczek. Nie zrealizowaliśmy tego, co sobie założyliśmy odnośnie do pressingu. Wycofywaliśmy się zbyt szybko do naszą strefę obrony. To tylko w jakiś sposób napędzało zespół włoski, który pokazał swoje umiejętności bez względu na to, czy jeden czy dwóch zawodników nie wystąpiło z tych podstawowych, ale to widać jednak to ich wyszkolenie i umiejętności techniczne poszczególnych zawodników. Na pewno pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo słaba. I umówmy się, druga też najlepsza nie była, a jeszcze kończyliśmy ją w dziesiątkę po czerwonej kartce Jacka Góralskiego. Po meczu wypowiedzi udzielił też kapitan kadry Robert Lewandowski, który na pytanie, jaki był plan na Włochów, jakie wskazówki od selekcjonera, myśli zbierał całkiem porządną chwilę i to milczenie było bardzo, bardzo wymowne. W środę spotkanie z Holandią w Chorzowie. Utrzymanie w dywizji A mamy zapewnione, ale o zwycięstwie w grupie pierwszej to możemy już zapomnieć. Tym bardziej, że Oranie wygrali wczoraj 3-1 z Bośnią i Hercegowiną. W innych wczorajszych meczach Dania 2-1 ograła Islandię, a Belgia 2-0 Anglię. Co jednak nie udało się w piłce, udało się Anglikom, Anglikowi właściwie w motosporcie. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Turcji, 14. rundę Formuły 1 i na 3 wyścigi przed końcem sezonu zapewnił sobie Mistrzostwo Świata, 7 w swojej karierze. To oznacza, że kierowca Mercedesa zrównał się w liczbie zdobytych tytułów z legendarnym Michaelem Schumacherem. Pamiętam, jak miałem 5 lat, oglądałem te wszystkie Grand Prix, kochałem samochody, ale nie miałem nikogo, kto w tym sporcie wyglądał jak ja. Wciąż jednak marzyłem, że któregoś dnia uda mi się tutaj dotrzeć. I myślę, że są teraz dzieciaki, które na to patrzą i czują się podobnie jak ja wtedy, ale mogą być pionierami, stworzyć swoją ścieżkę, którą podążają. Dążą inni. Miejcie marzenia, największe z możliwych i nie pozwólcie ludziom mówić, że coś możecie, a czegoś nie. Mocny przekaz od Brytyjczyka. Być może kiedyś podobnie myślał Joan Mir. Hiszpan zapewnił sobie wczoraj Mistrzostwo Świata MotoGP. W Walencji był wprawdzie 7 dopiero, ale to wystarczyłoby nad drugim Fabio Quartararo wyrobić wystarczającą przewagę przed ostatnią rundą. To pierwszy tytuł w karierze Mira. Kolejny sport po 8. Więcej będzie o ligowych rozgrywkach w kraju. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. 8 stopni na termometrach w Białymstoku, 8 stopni na termometrach w Opolu i to są najcieplejsze miejsca dziś na mapie Polski. Trochę chłodniej w Szczecinie i w Koszalinie, około 7 stopni. Tam też może przelotnie padać deszcz. Natomiast najchłodniej dziś w Katowicach 0 stopni. W tym momencie zrobi się cieplej. Na około godziny 12 nawet do 8 stopni na plusie. Z kolei na wschodzie, w okolicach Lublina, Kielc, ale też Warszawy pojawi się słońce. Biometr dzisiaj obojętny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy w kolejnym odcinku Autonowości. Dziś przyjrzymy się wyprzedaży osobowych modeli Forda 2020. Widzę, że Ford przygotował mocną propozycję. Co my tu mamy? Rabaty nawet do 32 tysięcy złotych. Wybrane modele nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić pomarańcze za 3,49 za kilogram, a Coca-Colę 1,5 litra za 11,99 za czteropak. Oferta ważna od 17 do 21 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy. Bo możesz także kupować na carrefour.pl i odbierać zakupy jak chcesz, w sklepie lub w domu. Bezpiecznie i wygodnie. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.11. Łukasz Ciechan-Ciechański. Dzień dobry. Gosia Łukowska. Dzień dobry. Za chwilę zajrzymy na targi, warszawskie targi gier retro. No i przy tej okazji rozmawiamy właśnie o grach. Czy gry pomagają, czy szkodzą młodym ludziom? 2, 2, 7, 3. Dzień dobry. Ja chciałem z kolei powiedzieć odnośnie tych gier, że dzięki grom właśnie anglojęzycznym nauczyłem się tak mniej więcej biegle języka angielskiego. Dziękuję. Patryk. Pan Patryk. Pan Patryk, właśnie, wyprzedziłeś mnie. 12 minut po godzinie 7. Za chwilę do tematu gier wracamy. Spin Doctors. Just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Here we go way back, where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Here we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's one for all and all for. One by one, they went their ways. Some stayed close and others fade away. These memories are what they seem. The house I knew, was it all a dream? Yeah, we go way back. Siódma 19, poranny program Pora na Trójkę, to Hometown Heroes i Moon Taxi za nami, a przed nami wycieczka w przeszłość. Tak jest. Konsole będące w latach 80. i 90. obiektami dziecięcego zainteresowania i pożądania zaledwie po 30 latach znowu wracają do łask. Graczy podobno rozczula 8- i 16-bitowa grafika. Jak to w eterze powoli wszechobecnego K4 jest możliwe, to sprawdzał Paweł Turski. Dlaczego gra pan w gry retro, a nie w te współczesne? Nowe gry są zbyt doskonałe i nie dają tyle frajdy, co kiedyś. Nie ma tej wyobraźni, nie ma multiplayera na przykład, że możemy się spotkać z kolegami, pograć w czterech naraz. Teraz to wszystko jest online, siedzimy w domach zamknięci. Są cheaterzy, kiedyś to było kombinowanie. Pamiętam czasy, kiedy te gry były mało dostępne. Miałem grę tęczu po japońsku, to pisaliśmy z kolegą krzaki te japońskie, tłumaczyliśmy po słownikach i to było piękne. Moty wracają co mniej więcej ćwierć wieku. Mariusz Murawski, organizator warszawskich targów retrogamingowych, youtuber prowadzący kanał Retrowizja. Osoby, które miały kilka lat i grały na Pegasusach albo pierwszym PlayStation, nie mogły sobie pozwolić na większość tych dóbr, a w tym momencie przez to, że zazwyczaj są to osoby, które już pracują, są w stanie nieco nadrobić marzeń, które wtedy były nieosiągalne. W związku z tym ta siła sentymentu jest bardzo silna i myślę, że to jest główna grupa, która kreuje to zainteresowanie. Jak widzę, pan zbiera konsole. Skąd się wzięła pana pasja? Po prostu jak dzieckiem byłem, wymarzyłem sobie, że tak jak Pokemony, zbiorę je wszystkie i powolutku dążę do tego. W domu już mamy prawie 30 parę konsol. Podobno ilość mamy telewizorów. Cieszę się, że żona mnie jeszcze nie chce wyrzucić z tego domu. Wspiera mnie. Sama też gra na tym. To ja w takim razie zapytam się stojącej obok pana żony, co panią przyciąga do gier retro? Najbardziej przyciąga grafika i 8-bitowa melodia. Gry są zazwyczaj łatwe, nie sprawiają jakichś dużych trudności. Wracając po latach do tych gier, szukamy tej prostoty. Nie chce nam się aż tak za bardzo zagłębiać. Teraz jest to jazda na tej nostalgii. Mikołaj Bożyk, Fundacja Dawne Komputery i Gry. To jest jeden z najlepszych elementów sprzedających, w zasadzie główny. Gdyby dzisiaj nie było kilkunastu osób, które nostalgicznie są przywiązane do tego, to ja bym tutaj nie stał i nie handlował tym. Rynek ewidentnie rośnie. Zresztą niedawno widziałem w zwykłym markecie repliki konsol z lat 90. Co pan w ogóle o nich myśli? Te konsole niekiedy są nawet bardzo fajne. To są naprawdę te gry z lat 90., które graliśmy. To jest Super Mario Bros., to jest Duck Hunt. Coś takiego jest naprawdę bardzo prostym wyjściem, żeby wrócić sobie do tamtych czasów. Jednocześnie korzystając z dobrodziejstw dzisiejszej technologii, bo sprzęt jest mniejszy, trwałość jest różna, ale powiedzmy trzyma jakieś tam standardy i możemy spędzić fajny, nostalgiczny wieczór przy grach. Na warszawskich targach retrogier był Paweł Turski, a ja jeszcze dodam, że najtańsza konsola kosztuje około 50 zł już. Ja chciałbym tylko, może ty nie wiedziałaś o tym, wspomnieć, że polskie radio kiedyś w latach 80. i 90. emitowało gry komputerowe w eterze. Trzeba było włożyć kasetę do radioodbiornika, jak ktoś miał z odtwarzaczem kaset, i nagrywać ten sygnał, który polskie radio emitowało, i wtedy można było po włożeniu do odtwarzacza podpiętego do Atari albo innej konsoli, można było taki program uruchomić. Można by było wrócić do tego, to ciekawe. Nie słyszałam o tym nigdy, ale no ciekawe. Tak było. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Albo... Do tego tematu za chwilę wrócimy. Każdy dzień jest dobry, żeby żyć, razem być, rozmawiać, marzyć, śnić o własnej Wenecji. Dla nas świt tam niebieski, chcesz sięgnąć do gwiazd. Chronię. 25 minut po godzinie 7 i wracamy do tematu gier w radiowej Trójce. Mamy takiego maila, pora na trójkę @polskieradio.pl, tam można do nas pisać i napisał do nas Łukasz z Lublina. Pan Łukasz pisze o tym, że gry wideo oprócz tego, że pomagają we walce z depresją, to rozwijają też refleks i kreatywne myślenie, pozwalają również poszerzać swoje horyzonty, zarówno artystyczne, jak i kulturowe. A ostatnio pan Łukasz grał w grę Journey. No pięknie. Journey, to tego tytułu nie znałem, natomiast trailer gry Nintendo Switch, pan nam tutaj przysłał konsoli całej. Rzeczywiście jest to konsola, która trochę wykracza poza stricte elektroniczną rozrywkę. Można na przykład kupić zestaw dla dzieci, z którego z kartonu dzieci składają dodatki do konsoli, to naprawdę... A to co, dzieci dostają karton do konsoli, a rodzice grają w konsolę, tak? No, może tak być, na konsoli. Na konsoli, tak się zna właśnie na komputerze. Tak jakbyś, konsola nie. Tak jakbyś grała w skrzypce. Dobrze, jeszcze mail od pana Radosława. Uważam, że gry pomagają w rozwoju. Rodzaj rozwijanych umiejętności zależny jest od gatunku gry. Ważne jednak jest, by rodzice kontrolowali czas gry oraz by przynajmniej próbowali zainteresować się i zrozumieć, w co dziecko gra. Pozdrawiam, Radosław. Bardzo dziękujemy. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Natomiast cały czas czynny jest telefon. Paweł przy telefonie 2273 i pani Anna. Dzień dobry. Dostaliśmy w latach 90. pierwszy komputer Commodore 64 od rodziców. I brat tak się zasiedział w gierkach, że ojciec się zdenerwował któregoś dnia, wyłączył korki i rozwalił bratu klawiaturę. Brat cichutko posiedział, poskładał klawiaturę, poczekał, aż ojciec włączy korki i grał dalej. Dzisiaj wyszedł już oczywiście na prostą, nie jest tak zaangażowany i z tego co wiem, gry strategiczne i gry RPG bardzo potrafią rozwijać młodych ludzi, natomiast wszystko z umiarem, bo są też inne obowiązki. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy pani Anna. Ale takie składanie klawiatury też może być rozwijające. To jest ciekawe, że w Commodore rozwalenie klawiatury mogło skutkować rozwaleniem całego komputera, bo to był jeden element, jeżeli mówimy o C64. 2273, czy gry mają pozytywny czy negatywny wpływ na dzieciaki? 28 po 7. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:31. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Ministerstwo Kultury zawiesza wypłaty dla branży artystycznej. Chodzi o Fundusz Wsparcia Kultury o wartości 400 milionów złotych. To miał być pakiet pomocowy dla przedsiębiorstw związanych z kulturą. Obok teatrów czy stowarzyszeń na liście beneficjentów znaleźli się też aktorzy czy muzycy, co wywołało w internecie dyskusję na temat mechanizmu przyznawania rekompensat. Ministerstwo podaje, że wstrzymało wypłatę środków i ponownie weryfikuje beneficjentów. O godzinie 19:27 czasu lokalnego, czyli o 1:27 w Polsce, rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kapsułę załogową Crew Dragon. To druga załogowa misja SpaceX na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy raz kapsuła tej firmy została wyniesiona na orbitę pod koniec maja. To wspólne przedsięwzięcie NASA i firmy należącej do miliardera Elona Muska. Rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył na program 3 miliardy dolarów. W tym tygodniu w kalendarzu ekonomicznym m.in. środowe dane Eurostatu o inflacji, czwartkowe dane GUS-u o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw, czy piątkowe dane dotyczące produkcji przemysłowej i koniunktury. Oczywiście te dane będziemy dla Państwa śledzić. Waluty: euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5 zł i 1 grosz. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Centralna i wschodnia Polska z dosyć dużą ilością słońca. Na zachodzie z kolei dziś pojawią się przelotne opady deszczu. Ale w całej Polsce będzie w miarę ciepło, bo na termometrach prawie że 10 stopni na plusie. Najcieplej w Suwałkach, w Rzeszowie i w Szczecinie 9 i 10. W Gorzowie Wielkopolskim nawet 11 momentami. Najchłodniej dzisiaj w Katowicach i w Krakowie około 3 stopni. Na barometrach niecałe 1000 hektopaskali. Biometr jest obojętny. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 8. Łukasz Ciechan-Ciechański, dzień dobry. Gosia Łukowska, dzień dobry. Pora na trójkę. Icarus, Feel i Domino w trójce. Zamykam się w jednym z 8 wymiarów mojej wyobraźni. Mojej wyobraźni. Tam, gdzie oczy wieje wiatr, a fale gonią mnie. Grawitacja wspak podnosi mnie tak. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Lecz nie widzę ciebie, lecz nie widzę ciebie. Boję się, że zostanie tylko cień i plama na niebie, i plama na niebie. Nie wiem, czy wystarczy mi sił, sił, sił, by ochronić ciebie. Chciałbym kiedyś tak silnym być, być, być, ale jeszcze nie wiem. W oczy wieje wiatr, a fale gonią mnie. Grawitacja wspak podnosi mnie tak. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Widzisz mnie, chciałbym oddać serce gdzieś do gwiazd. Niech świeci jak jedna z nich, jak ty. Nie chcę już być przyjacielem, odlecę jak balon z helem. Ułóż mnie jak domino, ułóż mnie jak domino. Czemu wciąż nie widzisz mnie? Chciałbym oddać serce gdzieś do gwiazd. Niech świeci jak jak domino. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Trójka. Program trzeci. You're so golden. 18 minut do godziny 8 i codziennie w porannym programie Pora na Trójkę uczymy się, jak dać sobie radę w tych trudnych czasach. A te lekcje daje nam dr Michał Sutkowski, czyli prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. No i dzisiaj mamy dla pana doktora kilka pytań. Pierwsze jest takie, czy szczepionka na grypę zadziała też na koronawirusa? I czy osoby zaszczepione są bardziej uodpornione na zakażenie? Szczepionka na grypę oczywiście działa na grypę, nie działa na koronawirusa, bo wszystko by było bardzo proste, byśmy nie robili tego wyścigu zbrojeń szczepionkowych, który jest oczywiście w trakcie, a w niektórych już firmach zbliża się do finiszu. Ale z drugiej strony coś jest na rzeczy, dlatego, bo szczepienie przede wszystkim pozwala na wiele, szczepienie przeciwko grypie pozwala na wiele różnych rzeczy dotyczących koronawirusa. Po pierwsze, poprawia nam wykrywalność, jeśli chodzi o diagnostykę koronawirusa, bo możemy założyć, że osoba, która się zaszczepiła, no w 60% nie zachoruje, w 70%, nawet 70 kilku procentach nie będzie miała powikłań. A zatem, no to już jest coś. Poza tym wirusy są troszkę do siebie podobne, i wszystko na to wskazuje, że takie szczepienia przeciwko jednej chorobie wirusowej, właśnie układu oddechowego, tak jak grypa, zwiększa jednak odporność i wzbudza układ immunologiczny w sposób swoisty wobec grypy, ale nie swoisty wobec innych patogenów, wśród których jest koronawirus. Także trochę, no warto się szczepić, krótko mówiąc, warto się szczepić przeciwko grypie, w ogóle szczepić, korzystać z tego, bo to również może nas w pewnym stopniu uchronić przed zakażeniem koronawirusowym. A te szczepionki to nie są niebezpieczne przypadkiem, bo tak różne rzeczy się czyta w internecie, panie doktorze. W internecie się czyta zwykle, że oczywiście są niebezpieczne, tak, no takie rzeczy się czyta w internecie, ale internet nie stanowi źródła wiedzy medycznej. Chciałbym do tego państwa jednak zachęcić mocno, dlatego, bo w internecie spotykamy pewnie z 80% różnego rodzaju bzdur, szczególnie w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy to jest celowa robota, ale są nawet prace na ten temat, że być może jest to celowa robota, żebyśmy właśnie zastanawiali się nad skutecznością tych szczepionek. Wiecie państwo, no świat jest taki, że niektórzy nam źle życzą, więc być może to tak jest. Ja nie mam zbyt wielu teorii spiskowych świata, ale jak słucham i czytam, no to rzeczywiście w internet. A już na dobrą sprawę przestałem czytać. Właśnie przestałem czytać, proszę państwa, bo to szkoda czasu, po prostu szkoda czasu. I do tego też państwa namawiam. Szczepionki są bezpieczne. Szczepionki oczywiście mają swoje działanie niepożądane, tak jak każde lekarstwo. One są nieliczne, one są zwykle niegroźne. I to zwykle, to naprawdę jest ułamek procenta wtedy, kiedy są jakieś kłopoty. I trzeba przede wszystkim zestawić te korzyści do właśnie tych różnego rodzaju kłopotów, które ewentualnie mogą w związku z tymi szczepionkami nastąpić. No robi się to, po prostu to się robi, to już jest od dłuższego czasu wiadome. W momencie, kiedy ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna, no to po prostu to jest naukowe kłamstwo, zwyczajnie po prostu. Przykład, szczepionka, nie wiem, MMR, która jest przeciwko odrze, śwince i różyczce. Proszę państwa, odra na przykład powoduje raz na 20 przypadków zapalenie płuc, a raz na 2000 zapalenie mózgu i odra powoduje raz na 3000 śmierć. A na przykład ta szczepionka powoduje raz na milion przypadków poważną reakcję alergiczną. Czyli już reszta to są bóle. Wiem już, że szczepionek nie ma się czego bać. Zostawmy na chwilę ten temat. Na początku mówiło się o tym, że na koronawirusa można zachorować tylko raz. Teraz już wiemy, że zakażenie można przejść kilkakrotnie. Proszę powiedzieć, czy to powtórne zakażenie przechodzi się ciężej od tego pierwszego? No po pierwsze, to jest mocna teza, że kilkukrotnie. To znaczy wiemy na razie, że zdarzają się pojedyncze przypadki zachorowania dwukrotnego. Wielokrotnego, to powiem szczerze, że potwierdzonych takich przypadków jest bardzo, bardzo niewiele, ale na ten temat niestety dużo nie wiemy. To sobie trzeba uczciwie powiedzieć, tak jak na koronawirusa wiemy coraz więcej. W tym kawałku tej wiedzy o koronawirusie wiemy niewiele. Dlatego, bo nie wiemy, jak duża powinna być liczba przeciwciał, która uchroni. nas przed zachorowaniem do końca i w związku z tym pojedyncze są już przypadki takich zachorowań powtórnych, ale zwykle dotyczą osób, które mają zaburzenia układu odpornościowego znaczne, więc być może będzie tak, że jednak na dłuższy okres czasu, na dłuższy, to znaczy roczny, może dwuroczny, pewnie nie dłużej niestety, chociaż no daj Boże, no by było inaczej, będziemy chronieni, jeżeli przechorowujemy koronawirusa. Panie doktorze, dziękujemy bardzo. Naszym gościem był dr Michał Sutkowski. Jutro, panie doktorze, też porozmawiamy sobie o słowie na K, dobra? Ale nie wulgarnie. No, słowie na K. Tak jest. Okay. Dziękujemy i spokojnego, bezpiecznego poniedziałku. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego, dr Michał Sutkowski. Teraz mimo wszystko Gracjan Kalandyk, a za chwilę wrócimy do tematu gier. Mamy głos młodego słuchacza, 10-letniego, tak na ucho. Obserwujesz mnie, to miłe, a rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już, dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie, ale czas pokazuje coś innego. Dziewięć minut do godziny ósmej, dwie dwójki, siedem trójek. Czy gry pomagają młodym ludziom, czy bardziej przeszkadzają? Dzień dobry. Zgadzam się z opinią poprzednich słuchaczy, że te gry, co teraz są, to one są świetnie zrobione, ale one też bardzo uzależniają. Wiele osób właśnie robi tylko gra. To głos rozsądku młodego pokolenia i Piotr. No właśnie, Piotr. Nie spodziewałabym się, że to tak młoda osoba będzie mówić o uzależnieniu od gier, ale to prawda. No. Widzimy niejednokrotnie dzieciaki z telefonami w ręku. One wcale najczęściej nie siedzą na Instagramie ani na Facebooku, tylko właśnie w coś grają. A propos gier, to Paweł Turski rozmawiał z pewnym 18-latkiem, który nie będzie ujawniać swoich danych osobowych, dlatego że mimo swojej pełnoletności boi się rodziców i boi się reakcji na to, jak się dowiedzą, że bardzo lubi grać w gry. I to wcale nie takie, jak ja grałam w dzieciństwie, czyli matma jest super, tylko bardziej w strzelanki, strategiczne gry. No właśnie, o tym w relacji Pawła Turskiego. Gram w strzelanki, w których mama mi nie pozwala grać, ponieważ uważa, że jest tam za dużo krwi oraz agresji. Na początku gimnazjum, jak właśnie się wszystko zaczęło, to właśnie powiedziała, że niestety, ale nie mogę w to grać. Mimo tego, że wszyscy moi znajomi grali i naprawdę był z tego fan. Zerwała się na kilku artykułach, że właśnie po graniu ludzie na przykład w Stanach wchodzili do szkoły i rozstrzeliwali ludzi. Mimo zakazów i tak grałeś w strzelanki przez całe gimnazjum i liceum. Oczywiście, że tak, bo ja jestem taki, że jeżeli mi się coś zakaże, a chcę coś zrobić, to na pewno zrobię. Podczas grania miałem dwa telefony, ustawiałem jeden na biurku u siebie, a drugi na balkonie, transmitując na Facebooku tylko dla siebie, dla tego drugiego telefonu, na którym miałem na biurku, na żywo obraz. I jeżeli mama podjeżdżała autem, wracała z pracy, to od razu na drugim telefonie też się wyświetliło i wtedy wiedziałem, że muszę kończyć. Jak słychać, nastolatek zawsze obejdzie zakazy. Dlatego mimo niechęci co do gier, z dzieckiem powinno się rozmawiać i ustalać limity, mówi pani Elżbieta, mama Jana, kolegi z gimnazjalnej klasy Michała. Mieliśmy umowę, że syn może grać godzinę dziennie. I ja od czasu do czasu jeszcze wchodziłam do pokoju i byłam zainteresowana też tą formą rozrywki. Zdaniem pani Elżbiety, całkowity zakaz grania w strzelanki wpłynąłby tylko na pogorszenie relacji z dzieckiem. Najlepiej to zachować jak we wszystkim życiu, złoty środek. I mieć zaufanie, a jeśli kontrolować, to tak, żeby dziecko nie miało do końca tego świadomości. Mission complete! Z anonimowym 18-latkiem grającym w strzelanki rozmawiał Paweł Turski. Zastanawiałam się, co może być kreatywnego właśnie w graniu, ale już wiem. Ustawienie tej kamery, która nagrywa obraz mamy wracającej, tak jestem pod wrażeniem. Ale rzeczywiście dżentelmen 18-letni, który mówi, że jak mu się coś każe, to on robi na odwrót, ale robi tak, żeby się nikt nie dowiedział. To jest taka forma wewnętrznego buntu bardziej niż chyba ale zewnętrznego. Buntu, bardzo słusznie. Ale mimo wszystko tak. No dobrze. 2 2 7 3 o grach rozmawiamy, czy bardziej młodzieży pomagają, czy bardziej młodzieży szkodzą. Ale można też napisać do nas maila na poranatrójkę@polskieradio.pl. Też czekamy na Państwa opinie. No i teraz Greta Van Fleet w Trójce My Way Soon. Proszę bardzo, 6 minut do 8.